powierzchnię, bo więcej miejsca w hipermarketach to bezpieczniejsze zakupy. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 stycznia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. To zauważalnie więcej niż wczoraj. Media społecznościowe nie dla Donalda Trumpa. Twitter zablokował jego konto. To nie jedyny potentat, który zawiesił mu możliwość publikowania wpisów. Chronimy nasze dane osobowe, apelują eksperci. W ich ocenie oszuści mogą chcieć wykorzystać narodowy program szczepień, by wyłudzić od nas informacje. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano ponad 10,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To o prawie 2 tysiące więcej niż wczoraj. Zmarło 438 osób, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu i w Wielkopolsce. Twitter bezterminowo zawiesił prywatne konto Donalda Trumpa. Firma poinformowała, że zrobiła to z obawy o dalsze podżeganie do przemocy przez prezydenta USA. Wcześniej podobną decyzję podjął szef Facebooka. O szczegółach tej sprawy Wojciech Cegielski. Prezydent Donald Trump jest przez polityków, dziennikarzy i część Amerykanów oskarżany, że podsycał nastroje i doprowadził do środowego szturmu swoich zwolenników na kongres. Zaraz po zamieszkach na Kapitolu zarówno Twitter, jak i Facebook zawiesiły prywatne konta Donalda Trumpa na kilkanaście godzin. Facebook poinformował potem, że zawiesza konto do końca kadencji Trumpa, a teraz Twitter poinformował, że zawiesza konto bezterminowo. Zaraz potem Donald Trump przeniósł się na konto prezydenta USA i napisał, że decyzja szefów społecznościowych gigantów jest cenzurą i że są oni, tu cytat, sprzymierzeni z demokratami i radykalną lewicą. Twitter skasował te wpisy, a gdy Trump zamieścił potem podobne wpisy na koncie swojej kampanii wyborczej, także i to konto zostało zawieszone. Równocześnie koncern Google poinformował, że zablokował możliwość ściągania na telefony z systemem Android aplikacji Parler. To komunikator internetowy popularny wśród zwolenników Donalda Trumpa i skrajnej prawicy, wykorzystywany przez nich także w czasie niedawnych zamieszek w Waszyngtonie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dbajmy o nasze dane osobowe, apelują eksperci. Jak podkreślają, powszechna akcja szczepień przeciwko koronawirusowi może sprawić, że ktoś będzie chciał podszyć się pod państwowe instytucje, by zdobyć dane, które mogą posłużyć do wyłudzeń kredytu lub pożyczki. Prawdopodobnie za chwilę pojawią się fałszywe e-maile, w których ktoś prosi nas o dane osobowe, rzekomo na potrzeby tworzenia list osób do szczepienia, podczas gdy tak naprawdę będzie zbierał nasze dane osobowe, na przykład do wyłudzeń finansowych. Zachowujmy zatem baczną uwagę, od kogo dostajemy korespondencję, z rozwagą podawajmy swoje dane i nie klikajmy pochopnie w linki w wiadomościach e-mail. Mówi szef bezpieczeństwa Biura Informacji Kredytowej Andrzej Karpiński i dodaje, że udostępniając swoje imię, nazwisko czy PESEL, każdy z nas powinien zbadać sobie pytanie, w jaki sposób dany podmiot zadba o te informacje. Świadomość tego może zaważyć na bezpieczeństwie nas samych. Odpowiedzialne przekazywanie danych w dużym stopniu eliminuje ryzyko kłopotów, takich jak wyłudzenia kredytów na skradzione dane czy przejęcie kont. Przedstawiciele Biura Informacji Kredytowej dodają, że czerwona lampka powinna zaświecić się zwłaszcza w sytuacji, w której instytucja gromadząca i przetwarzająca dane nie informuje, że stosuje się do wymogów RODO, czyli obowiązku informacyjnego i zabezpieczeń gromadzonych danych. W Bielawie koło Dzierżoniowa powstało miasteczko rowerowe. Obiekt ma symulować ruch drogowy i poprzez zabawę uczyć nie tylko jak jeździć, ale przede wszystkim jak poradzić sobie na drodze. Ma w tym pomóc m.in. specjalne centrum edukacyjne, w którym będzie można zdobyć kartę rowerową. Tor ma również odciążyć przepełniony pobliski skatepark, powiedział burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj. Rozładuje to natężenie na skateparku, a przenikanie tych dwóch obiektów, a to dosłownie 10 metrów od siebie powstaną, będzie takie fajne, że ktoś, kto będzie chciał pojeździć sobie na rolkach, to będzie mógł też i z miasteczka rowerowego korzystać. Ktoś, kto będzie chciał na rowerze jakąś tam ewolucję zrobić, myślę, że jak przyjedzie na skatepark, to też się nikt nie obrazi. Budowa miasteczka kosztowała 420 tysięcy złotych. Większość środków pochodziła z dotacji zewnętrznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, więcej przejaśnień w południowej połowie kraju. Najzimniej na Suwalszczyźnie, minus 3 stopnie. Na pozostałym obszarze 1 stopień. W Szczecinie 2. Miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchacie Państwo audycji Około Południa w trzecim programie Polskiego Radia. Realizuje Ela Malinowska, wydaje Magdalena Trzaska, prowadzi Jędrzej Kodymowski. Przez najbliższe dwie godziny posłuchamy takiego konkretnego miszmaszu muzycznego, w którym będą pomieszane wszystkie gatunki, style, ale wszystko będzie miało taki wykładnik bardziej imprezowy, bo oczywiście w sobotę nie da się inaczej do tego podchodzić. Powinniśmy się czuć rozluźnieni, tym bardziej doładowani taką muzyką, która jest z najwyższej półki. I właśnie takim utworem otworzyłem dzisiejsze spotkanie. To był zespół Prodigy w polskiej mowie. Tytuł ten brzmi Oddychać, a przed Państwem następne coś, co sprawia zawsze dużo radości, szczególnie młodszej stronie publiczności, Bas Astral i Bikini. You are free, you can go. shaking like a lollipop. Do muzyki. Tutaj będzie na to przykład taki dokładny, właściwie dowód, który tylko udowadnia tą tezę w sposób jednoznaczny i niepodważalny. Nawet różnica paru dekad w wykonaniu jednego czy drugiego nagrania, w tym wypadku akurat jeżeli chodzi o estetykę, zostaje na najwyższym poziomie i to takim, który jest odczytywalny w każdych czasach, czyli wniosek z tego płynie taki, że czas w tym wypadku nie ma najmniejszego znaczenia. Przed Państwem minimalistyczne wykorzystanie stwarzające coś wyjątkowego na wszystkie czasy. Myślę, że jeszcze przez bardzo wiele różnych subkulturowych zawirowań będzie to coś, co będzie zwracało na siebie uwagę. Kenneth Heath i On the Road Again. Thank you.

takie zespoły też za granicą, dokładnie w Wielkiej Brytanii, powstając, dawały inspiracje oczywiście i na wyspach, i w reszcie światu. Akurat tutaj mamy zespół, który powstawał na przełomie lat 80. i 90. Zespół, który zresztą gościł prawie w tamtych czasach, myślę właśnie o tym przełomie lat 80. i 90. prawie na każdej imprezie. Zresztą grają do dzisiaj, te płyty są cały czas na takim poziomie, który pozwala prezentować je w audycji Około Południa, z czego się bardzo cieszę. Możecie Państwo do mnie pisać z propozycjami muzycznymi na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed Państwem Sensor i Let There Be War. Death.

czas. Automaty liczą na człowieka. We wrześniu 2013 roku odwiedzili Trójkę. Retransmisja koncertu legendarnego zespołu Klan na antenie w niedzielę o 19:05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my postaramy się podkręcić trochę ciśnienie, żeby ten sobotni nasz dzisiejszy spektakl muzyczny cały czas trwał i miał oczywiście jakąś dramaturgię, tak jak na dobrej sztuce teatralnej przed państwem Public Enemy Can't Trust It. I started in slave ships. Slave ships. There are more records of slave ships than one would dream. It seems inconceivable until you reflect that for 200 years ships sailed carrying cargo of slaves. Non-violent. In the face of the violence that we've been experiencing for the past 400 years, is actually doing our people a disservice. In fact, it's a crime. It's a crime. Here come the drums! Get to the roots, yeah. And giving it up. So turn me loose. Then again, I got a story. make a mistake and a smile went along with that. Get dressed! Obok życia wolność jest jedną z podstawowych rzeczy, które powinny towarzyszyć. Właściwie ten dualizm tutaj, który występuje, w zasadzie musi być zawsze razem, bo pojedynczo to zresztą nawet logika by wyeliminowała, bo w zasadzie nie ma wolności, jeżeli nie ma życia. Jeżeli jest życie, to musi być wolność. I właśnie o tym jest ta piosenka z ostatniej płyty Back, I'm So Free. Yeah.